شکر ہے الحمدللہ. حضرت وہ آپ کا ایک مضمون مجھے ملا ہے امام ابو حنیفہ کے گمراہ ہونے پر اجماع. جی وہ ویسے بھی میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ کیا دل کو یہ بات لگتی ہے کہ امام اعظم گمراہ کر سکتے ہیں لوگوں کو کیا گمراہ تھے اسلام سے ہٹ کے؟ اس بات سے صرف نظر جی جی اس بات سے صرف نظر جی کہ وہ کیا تھے اور کیا کر سکتے تھے. ٹھیک ہے صحیح. ہمارا جو موقف ہے نا وہ یہ ہے کہ اجماع دین کے اندر حجت ہی نہیں ہے جب صحیح. تک اس پر کتاب و سنت کی کوئی نص موجود نہ ہو اجماع صحیح. حجت اور دلیل ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے صحیح. یہ صرف اور صرف ان لوگوں کو تحفہ دیا ہے جو اجماع کو حجت و دلیل مانتے ہیں بس. ٹھیک ہے دوسری بات یہ کہ دیکھیں بسند صحیح ابن ابی داود کا یہ قول ہم نے نقل کیا ہے اور اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا. ٹھیک ہے اگر تبصرہ کرتے تو ہم انشاءاللہ اس بات کی وضاحت کرتے. آئمہ اربعہ پر میرے دروس موجود ہیں ابھی غالباً اس سائٹ پر اپلوڈ نہیں کیے گئے. ٹھیک ہے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر میرے دو دروس ہیں. امام صاحب کے بارے میں جو میرا یا ہم جیسے دیگر احباب کا صحیح موقف ہے نا اہل السنہ والجماعہ کا وہ ہم نے اس کے اندر پیش کیا ہے. ٹھیک ہے اور اس بات کا بھی رد کیا جو اہل حدیث کہتے ہیں کہ امام صاحب کی کوئی کتاب نہیں تھی. امام صاحب کی کتابیں تھیں لیکن ہم تک کوئی بھی نہیں پہنچی. اس بات کو ہم نے دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے. ٹھیک ہے نا تو وہ دروس بھی انشاءاللہ ان قریب ہی میں لگا دوں گا سائٹ پر ساتھیوں کو کہہ کر. ہمارا جو اصل موقف ہے امام صاحب کے بارے میں وہ علیحدہ ہے وہ ہم اپنے طور پر بیان کرتے ہیں. یہ صرف محض یعنی کہ اس کو کیا کہتے ہیں مناظرانہ روش آپ اس کو سمجھ لیں صرف یہ اور تو کچھ بھی نہیں ہے اس میں. مجھے اس میں ایک لفظ پڑا تھا تدلیل. ہاں کلہم اتفقوا علی تدلیل ابی حنیفہ تھا اتفقوا علی تدلیل ابی حنیفہ. اب مجھے اب نہیں پتا کہ آپ نے ترجمہ کیا کہ آپ کے ساتھی نے کس نے کیا ہے کیونکہ تدلیل کے ترجمے میں مجھے تھوڑا سا اختلاف یہ ہے کہ تدلیل کا جو مطلب ہے گمراہ کرنے والا ہوتا ہے. نہیں نہیں یا تو اس کے دو معنی ہوتے ہیں یا تو ہوتا ہے گمراہ قرار دینا یا پھر ہوتا ہے گمراہ کرنے والا. نہیں نہیں گمراہ کرنے والا نہیں مانا بنتا اس کا تدلیل ہے نا باب تدلیل کا مصدر ہے. ہاں وہ کیونکہ میں اس کتابوں میں چیک کرتا ہوں وہاں لفظ مطلب یہ بنتا ہے کہ جی گمراہ کرنے والا ایک بات. دوسری بات یہ کہ تھوڑا سا مجھے سندن میں بھی اس پہ اعتراض تھا یہ جو ابی بکر محمد بن عبداللہ بن صالح الاسد الفقی المالکی جو ہیں ہاں جی ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ جو ان کے خلاف ہوتا تھا یہ ان کے خلاف کتابیں لکھنا شروع کرتے تھے اور اقوال لکھنا شروع کر دیتے تھے. لیکن بات یہ ہے کہ ان کے اوپر یہ ذرا صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے. صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے جی وہ میں دیکھ سکتا ہوں میں نے آپ کو فون کیا کیونکہ میرا خیال میں جو اہل علم لوگ ہوتے ہیں ان کا طریقہ کار ایسے ہی ہوتا ہے ایک دوسرے سے بات کرنے کا ہی ہوتا ہے. اس لیے میں نے آپ کے بات کی. دوسری بات یہ ہے کہ امام ابو داؤد کا اپنا صحیح سند کے ساتھ قول جامل بیان وہ تو مردود ہے اپنے بیٹے کے بارے میں جو قول ہے نا کذاب ہونے کا وہ تو مردود ہے. بیٹے کے جو امام اعظم کے بارے میں کہا امام مالک کو امام کہا امام شافی کو امام کہا امام ابو حنیفہ کو امام. ہاں امام اہل رائے تو مانتے وہ تو اللہ کے بندے وہ تو میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ اہل السنہ والجماعہ کا جو امام صاحب کے بارے میں اصل موقف ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے. ٹھیک ہے نا لیکن اس بارے میں مجھے یہ دیکھیے گا یہ جو صالح اسد الفقی جو مالکی ہیں ہاں جی انہوں نے امام شافی کے رد میں بھی بہت سارا کام کیا ان کے حال میں ملتا ہے جو میں ابھی دیکھ رہا تھا تو اور یہ اس کے بارے میں صاف علامہ زاہدی رحمہ اللہ نے لکھا بھی ہے اور قاضی ایاز رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے کہ جو ان کے خلاف ہوتے تھے یہ ان کے خلاف رد لکھتے تھے اور کافی باتیں کرتے تھے ہیں سکھا ہیں لیکن یہ بات پائی جاتی ہے. اچھا جیسے امام بکائی رحم اللہ کے بارے میں علامہ صفاوی لکھتے ہیں کہ جی تھے تو سکھا تھے لیکن ہم اثر کے بارے میں بڑے تشدد سے کام لیتے تھے اور جو ان کی کتابوں پہ کوئی رد لکھتا تھا تو اس کے بارے میں جا کر دیتے تھے. اچھا تو اس طرح کیا آ رہا ہے تو چلو دوسری بار تفصیل پر چلیے. زبیر علی صاحب نے علامہ صفاوی رحم اللہ کو مردود قرار دے دیا. کیا علامہ صحابی رحمہ اللہ کو مردود قرار دیا؟ کس نے؟ زبیر علی صاحب نے. کہاں پہ؟ فضل الصلاحات ہے نا قاضی اسحاق صاحب کی کتاب ہے. قاضی اسحاق رحمہ اللہ کی کتاب ہے فضل الصلاحات. ہاں فضل السلام کی مجھے کتاب ہے ان کی. اچھا اس میں انہوں نے صحابی کو مردود قرار دیا. صحابی کو کس طرح مردود قرار دیا ہے؟ یہ حیات النبی کے قائل ہیں اس لیے یہ مردود ہے. اور ایک دوسرا حوالہ یہ لکھا ہے کہ امام سیوطی رحم اللہ نے ان کے بارے میں القاوی سیرت علی صحابی کتاب لکھی ہے, لہذا یہ مردود ہے. اوہ دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی ایک خاص مسئلے میں یعنی کہ اس اصول کے تحت کہ بدعتی جب داعیہ ہو تو اس کی تائید والی جو روایت ہوتی ہے وہ مردود ہوتی ہے. علامہ سخاوی کو بدعتی کہنا بھی نہیں, ایک منٹ آپ بات سن تو لیں, یعنی کہ وہ ہیں یا نہیں ہیں, ٹھیک ہے, اسے صرف نظر شیخ زبیر رضی صاحب کے نزدیک, ٹھیک ہے, شیخ صاحب کے نزدیک یعنی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حیات النبی کا جو عقیدہ ہے یہ بدعی عقیدہ ہے مثلا, تو اس عقیدے کی تائید میں اگر یعنی کہ وہ کوئی بیان کرتے ہیں تو پھر ان پر وہ قدغن لگائی جا سکتی ہے ان کے نزدیک. اور دوسری بات کہ حیات النبی کے عقیدے کا جو مسئلہ ہے وہ تو اہل سنہ والجماعہ کا بڑا واضح ہے کہ ان حیات الانبیاء فی قبورہم لیست بدنیابیہ, یعنی کہ حیات الانبیاء فی قبورہم کا انکار نہیں ہے, انکار اس بات کا ہے کہ وہ حیات دنیاوی نہیں ہے بس. صحیح. اگر کوئی حیات النبی کا اس بات کرتا ہے تو ہم بھی اس بات کرتے ہیں حیات النبی کا, کوئی انکار نہیں ہے کہ دنیا کی طرح دنیا کی طرح ہے یا نہیں ہے. اب حیاتی دیوبندیوں کا عقیدہ اور بریلویوں کا عقیدہ وہ یہ ہے کہ دنیاوی زندگی کی طرح ہے. صحیح. یہ نقطہ اختلاف ہے. ایک بات پہ تھوڑا سا جنا اختلاف اس لیے ہے کہ اختلاف یہ ہے کہ بھی ہم اختلافی مسائل پہ یا اختلاف کرتے وقت اتنی شدت پسندی سے کام لیتے ہیں کہ شیطان بھی پناہ مانگتا ہوگا کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں لوگ. دونوں گروہ کی طرف سے میں اس بات کا حق میں نہیں ہوں, علمی اختلاف ہر دور میں چلتا آیا ہے اور چلے گا, ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ علمی گفتگو کرنی چاہیے, نہ کہ ایک دوسرے کے دلوں میں اتنی بغض پائی جائے کہ وہ کہے میں اس کا نام لینا پسند نہیں کرتا, میں اس کے ساتھ بیٹھنا نہیں پسند کرتا. یہ جو رویہ ہے یہ معاشرے کے لیے بڑا خطرناک رویہ ہے. جی تو میں اس کے اصل میں خلاف ہوں کہ جی اس طرح کا نہیں پڑھنا چاہیے. اماموں پہ ہم اپنی چھڑیاں چلاتے ہیں, اب اس کے بارے میں اگر کوئی انصاف سے کام لے اور اپنے دل و دماغ سوچے کہ امام اعظم کے بارے میں ایسی سی باتیں کہی جاتی ہیں جو سوال ہی نہیں ہوتا پیدا ہوتا کہ انہوں نے کی ہوں. یہ ہاں جی اصل میں یہ بہت بڑی غلطی تو امام صاحب کے مقلدین نے کی ہے نا, کہ ان کی شان میں ایسی من گھڑت باتیں کی ہیں اور ایسی لا یعنی اور فضول قسم کی باتیں کی ہیں کہ جس عمل کا پھر رد عمل کیا ہوا ہے وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں. ہاں وہ ہر جگہ ہوئے ہیں, وہ امام صاحب کے مقلدین نے بھی کی, وہ امام مالک سب نے کی ہے نا, سب نے کی ہے. اس مقلدین کے ٹولے میں سے کوئی بھی اپنے امام کی تعظیم میں حد درجہ غلب کرنے سے باز نہیں آیا, لیکن احناف نے جو کچھ کیا ہے شاید وہ دوسروں کسی نے نہیں کیا, جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے. دیکھیے باسن تاریخ کی کتابیں میں پڑھ رہا تھا, احناف تو ایک وہ کہتے نا تختہ مشق بن گئی ہے ہندوستان کے اندر, لیکن جو شافی کی آپ تاریخ پڑھ لیں, جو حملیوں کی پڑھ لیں آپ اس میں جو انہوں نے کیا ہے, وہ میرا خیال میں ہم سن بھی لیں تو ہماری روئے کام دے اس بارے میں کہ انہوں نے کیا کیا دوسرے کے ساتھ. وہ تو جو اس موضوع پر کتابیں لکھی گئی ہے وہ تو واقعی بڑی عجیب و غریب ہے, بندہ پڑھتا ہے تو کہتا ہے کہ ہم تو ایسے دین سے ہی بیدار ہوئے تو اچھے. اب وہ نہیں دیکھ لیں تو ہندوستان میں کیونکہ آناف ہے تو تخت مجھے آناف بنے ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں اچھا حضور سے مجھے بات عرض کرنی تھی, یہ جو ہم تقسیم کرتے ہیں سنت موقتا واجب مکروہ, اس کی کچھ حیثیت بھی ہے یا نہیں ہے؟ ہر احکامات میں ایک ہی لیول ہوگا؟ نہیں نہیں میری بات سنیں, کتاب و سنت کے اندر اس کے دلائل موجود ہیں. میں ایک کام کر رہا ہوں اس موضوع پر, اصول فقہ کے اوپر نا ایک کتاب لکھ رہا ہوں جس میں اصول فقہ کے تمام تر قوانین کو کتاب و سنت کی نصوص سے ثابت کیا گیا ہے, ٹھیک ہے. اس میں میں نے مستحب کے کافی سارے درجات بنائے ہیں. صحیح. ایک مستحب ایسا ہوتا ہے کہ جو کہ نفل کے قریب ہوتا ہے, ایک مستحب ایسا ہوتا ہے جو فرض کے قریب ہوتا ہے, سنت سے اعلیٰ بھی ہوتا ہے مستحب اور بس اوقات سنت سے نیچے درجے پر بھی ہوتا ہے, اور یہ ساری تقسیمات ان کے اوپر کتاب و سنت کے دلائل موجود ہیں. وہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میں یہ کام مکمل کر لوں گا آئندہ سال ذوالحجہ تک, انشاءاللہ اس سال کے ذوالحجہ تک میں مکمل کر لوں گا, تو وہ انشاءاللہ اس بارے میں بڑی مفید ثابت ہوگی یہ چیز نا. اصل میں ہمارے بہت سارے لوگ احناف بیچارے وہ جو جاہل قسم کے ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں اچھا تم بتاؤ یہ جو تم سنت واجب فرض کی تقسیم کرتے ہو قرآن حدیث اس کی کیا دلیل ہے؟ حالانکہ بیچاروں کو نہیں پتا کہ فقہا نے یہ اپنی طرف سے دین نہیں گھڑا, انہوں نے قرآن جس کے دلیلوں کے ساتھ ان کو ثابت کیا ہے. تو اصولی جو بھی ہے وہ کتاب و سنت کی نص سے اصول استنباط کرتا ہے, اور فقی ان اصولوں کی روشنی میں مسائل استنباط کرتا ہے. صحیح صحیح. میں بتاؤں کہ اس دونوں کا یہ ہے کہ دونوں طرف ایسی تشدد پسندانہ جو ذہن آ گیا نا, کہ جو درمیان کی جو بات ہے وہی ختم ہو گئی ہے. ہاں وہی ختم ہو گئی ہے. تو یہ بڑا غلط مسئلہ ہے. آپ کو اعتدال کے طور پہ آ کے باہمی اتفاق کے ساتھ جو بھی, میں تو کہتا ہوں کہ اختلاف ہر بندے کا حق ہے, لیکن ادب کے دائرے میں, اصول کے دائرے میں اور علمی حیثیت سے. اچھا اسی سائٹ پہ نا جس کا لنک میں نے آپ کو بھیجا تھا, اسی سائٹ پہ میرا ایک مناظرہ پڑا ہوا ہے, طفیل انجم راولپنڈی کا ہے کوئی بندہ مفتی, اس کے ساتھ میرا مناظرہ ہوا بائی لکس پر نا. اچھا اصول محدثین کا دفاع. ٹھیک ہے اس کو آپ ایک مرتبہ ڈاؤن لوڈ کر کے نا اس کو سن لیں. اس پر میں نے چند ایک یعنی کہ چیزوں کے دلائل بھی دیے ہیں, ایسے مسائل جن کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کتاب و سنت میں اس کی نص موجود نہیں ہے. مثال کے طور پر محدثین ایک حدیث کو صحیح کہتے ہیں یا ضعیف کہتے ہیں, تو اس کے بارے میں کیا دلائل ہیں؟ میں نے قرآن مجید سے ثابت کیا اس مناظرے کے دوران کہ ہم کسی حدیث کی صحت اور سقم کا جو ہم نے معیار اخذ کیا ہے وہ ہم نے قرآن سے لیا ہے, اور کس طرح سے لیا ہے. صحیح. وہ سارا میں نے اس کو, وہ انشاءاللہ بہت مفید رہے گا, اس کو آپ ذرا سن لیں. اچھا حضور ایک بات بتائیں, کتاب العلل جتنی بھی لکھی ہوئی ہیں, علل کی جو کتابیں لکھی, جی اس میں بہت جگہ مقامات میں محدثین نے وجہ نہیں بتائی اس کی, کہ جی وجہ کیا ہے اس کی, یا حدیث کی ضعف ہے یا نہیں, وجہ بتائی ہے نہیں. کوئی مثلا دو تین مثالیں جو میرے سامنے سے گزری ہیں, کتاب العلل سے ہٹ کے بھی اگر آپ محدثین کو دیکھیں تو انہوں نے حدیث کو ضعیف یا موضوع قرار دے دیا. ٹھیک ہے جی, اس کے بارے میں کیا؟ اگر جو کتاب العلل ہوتی ہے نا, میری بات سنیں, جو کتاب العلل ہوتی ہے نا, کتاب العلل میں اس یعنی کہ حدیث کو ضعیف قرار دینے کی علت بیان کی گئی ہوتی ہے, لیکن اس کو جہابذہ سمجھتے ہیں. کتاب العلل کے اندر جو علتیں بیان ہوئی ہیں ان کو ماہر فن لوگ سمجھتے ہیں, ہر بندے کے بس کا روگ نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک بڑی معروف وہ بات ہے, واقعہ بیان کیا جاتا ہے امام مسلم اور امام بخاری رحمہ اللہ کا, کہ امام مسلم نے کہا ایک حدیث پیش کر کے, دیکھیں جی یہ کتنی عالی ترین سند ہے, کتنی شاندار اور سونے جیسی سند ہے. تو امام صاحب نے, امام بخاری رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ ہاں ہے تو بڑی اچھی, غیرہ انہا معلولہ, تم کہ ہے تو بہت اچھی لیکن ہے معلول. امام مسلم کہنے لگے کہ مجھے بتائیے اس کے اندر کیا علت ہے. امام صاحب فرمانے لگے کہ اس کے اوپر پردہ پڑایا تو پردہ پڑا ہی رہنے دو. صحیح. تو انہوں نے جب اصرار کیا اور الفاظ قادہ یب کیا, قریب تھا کہ امام مسلم رو پڑتے, تو امام بخاری نے اس حدیث کی سند پڑھ لی. صرف یہی ہے کہ امام بخاری نے اس حدیث کی جو صحیح سند تھی وہ پڑھ دی. اب اس واقعے کو پڑھ کے عام بندہ بار بار پڑھے اس کو سمجھ نہیں آتی امام بخاری نے کیا علت بیان کی ہے. امام مسلم کو سمجھ آ گئی اور امام مسلم نے کہا لا یبغیک الا متعصب او جاہل, اس طرح کے الفاظ آتے ہیں میرے ذہن میں نہیں ہے. تو یہ دیکھیں کتاب العلل میں یہی طریقہ کار محدثین استعمال کرتے ہیں کہ ایک حدیث کی علت بیان کرنے کے لیے سند بیان کر دیتے ہیں, اور سائل کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کیا چیز ہے اس کے اندر, علت کیا ہے اس روایت میں. باقی میں کہہ رہا تھا کہ جو مثلا ایسی باتیں ہیں کہ جس کی محدثین کی وجہ نہیں تھی کتاب العلل سے ہٹ کے بھی, ہاں جی, اس کو ماننے یا نہ ماننے کا معیار ہم کیا رکھیں؟ اس کو نہ ماننے اور نہ ماننے کا معیار وہی ہوتا ہے جو باقی حدیثوں کے اندر ہوتا ہے. یعنی کہ دلیل ضرور درکار ہے. مثلا ایک محدث نے ایک روایت کو کہہ دیا ضعیف, اور اس کے اندر ہم اگر تلاش کرتے ہیں تو بس اوقات مل بھی جاتی ہے اسی جگہ پر, نہیں کہیں اور, کہ امام صاحب ایک راوی کو ضعیف سمجھتے تھے یا مجہول سمجھتے تھے, اور ہمارے پاس اس راوی کی جہالت رفع ہو گئی, تو ہم تو اس کو صحیح مانیں گے. صحیح. یعنی اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں, اس کے اندر معیار وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. ہاں, جو مثلا جو فوقیت ہوگی وہ اصول کو ہوگی, اصول کو فوقیت ہوگی. اچھا, حضرت دوسری بات یہ کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے جو کتاب رسالہ میں جو لکھا ہے مدلسین کے بارے میں اصول, اس کے بارے میں آپ کا اپنا کیا موقف ہے؟ دیکھیں اب پھر وہی بات آ گئی کہ مدلس کی روایت کو رد کرنے کی دلیل کیا ہے قرآن سنت کے اندر. صحیح. ہم پہلے دیکھیں گے دلیل یہ ہے وہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, شبہات والی. صحیح. کہ شبہات سے بچو. ٹھیک ہے. دع ما یریبک الا ما لا یریبک, اور اس طرح دیگر جتنی بھی روایات ہیں شبہات سے بچنے والی. صحیح. وہ ساری ہم ملحوظ رکھتے ہیں. تو مدلس کی روایت کے اندر شبہ پایا جاتا ہے, پتا نہیں اس نے یہ سنا ہے یا نہیں سنا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس شبہ کی بنا پر ہم مدلس کی روایت کو رد کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور مدلس خواہ وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو اس کی روایت پر ہمیشہ یہ شبہ ہوتا ہے, یہ شبہ نہ ہو تو اس کو ہم مدلس قرار نہیں دے سکتے. لہذا اصولاً مدلس کسی بھی طبقے کا ہے اس کی روایت کو رد کیا جائے گا, یہ ایک بنیادی اصول ہے. اچھا پھر آگے چلیے, اس اصول میں سے کچھ استثناء ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی راوی کہہ دیتا ہے کہ میں فلاں شیخ کی صرف مسموعات ہی بیان کرتا ہوں. اچھا حضور یہ یہاں سے مسموعات ہی بیان کرتا ہوں, یہ ایک جو یہ اصطلاح ہے یہ بڑی کیا کہتے ہیں بہت بڑی اصطلاح ہے. اب جو ہے مسموعات ہی بیان کرتا ہوں وہ کیا مسموعات سیدھا حدثنا یا اخبارانے سے ہوگی یا ان سے بھی ہو سکتی ہے؟ وہ ان سے بھی ہو سکتی ہے. اس کی وجہ پتا کیا ہے؟ ہاں اس کی وجہ پتا کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو راوی یہ کہتا ہے کہ میں اپنے شیخ کی صرف مسموعات ہی بیان کرتا ہوں, یعنی کہ اس کے شیخ نے اس کے سامنے جب حدیث بیان کی تو لفظ سمعتو یا اخبرانا یا حدثنا کے الفاظ استعمال کیے, لیکن اس نے ان کر دیا. ہاں اس نے اس کو ان کر دیا کیونکہ اس نے لوگوں کو پہلے بتا دیا ہے. صحیح صحیح. لہذا یہ جب بیان کرتے ہوئے لفظ ان بھی بولے گا تو پھر بھی وہ روایت قبول ہوگی. صحیح صحیح صحیح. دوسری عظیم بات یہ کہ اگر دیگر کرائم سے پتہ چل جائے کہ جی اس روایت میں تدلیس نہیں کی گئی. ہاں تو ٹھیک ہے, وہ تو مطلب وہ تو میں نے پہلے آپ کو عرض کیا نا. مطلب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ رفع الیدین کا جو ہے اس میں سفیان ثوری کی جو حضرت عبداللہ بن مسعود پلی تدلیس ثابت سے نہیں ہوتی, یہ بہت سارے محدثین نے کہا ہے کہ جی عبداللہ بن ادریس اور دیگر شاگردوں نے یہ روایت سما کی عاصم بن قلیب سے, مگر ثم لا یعود کا اضافہ ہے وہ سفیان ثوری کے علاوہ کسی نے نہیں کیا. اب اگر سفیان ثوری نے یہ بات سنی نہیں, یہ روایت سنی نہیں, تو ثم لا یعود کے اضافہ کا جو اعتراض ہے وہ تو پھر بے بنیاد ہو جاتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ثم لا یعود کے الفاظ کا اضافہ سفیان ثوری نے جب جہاں پر کیا جس روایت میں اس روایت میں ان کا صیغہ استعمال کیا ہے, اور جہاں پر سفیان ثوری نے ہی ثم لا یعود کا اضافہ نہیں کیا وہاں پر تحدیث و سیما کی صراحت موجود ہے. آپ فرق سمجھے بات, اب تو پوری سند کی بات ہے کہ آپ پوری روایت سنی یا نہیں سنی. نہیں بات یہ ہے کہ روایت انہوں نے یہ سنی ہے لیکن ثم لا یعود کے الفاظ نہیں سنے. ہاں نہیں سنے, لیکن میرا جو مقصد یہ ہے کہ یہ روایت انہوں نے عاصم بن قلیب سے سنی تو صحیح نا. ہم مانتے ہیں کہ ثم لا یعود کے اضافت ہوئے ہیں. ثم لا یعود کے الفاظ انہوں نے عاصم بن قلیب سے نہیں سنے, کسی اور کے ذریعے سنے ہیں عاصم بن قلیب سے. نہیں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں ثم لا یعود کے اعتراض ہے, میں مانتا ہوں اس بات. ہاں جی بات یہ ہے کہ ثم لا یعود سنے یا نہ سنے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ روایت سفیان ثوری نے عاصم بن قلیب سے تو سنی سنی ہر حالت میں سنی, لیکن ثم لا یعود کے الفاظ میں ان کو وہم ہو گیا. محدثین کی جرح یہ ہے کہ اس میں زیادتی ہے. چلو چلو آپ صرف لفظ وہم ہی مان لیں, پھر بھی الفاظ مردود ہوتے ہیں. ہاں الفاظ کی بات نہیں ہے. ہاں یعنی الفاظ مردود ہی ہیں آپ کے نزدیک بھی؟ نہیں الفاظ دیکھیں, اگر ثم لا یعود کے الفاظ نہ بھی ہوں پھر بھی الا اول مرتا اور مرتا واحدا کے الفاظ تو موقف پھر بھی ثابت ہوتا ہے. نہیں ثابت ہوتا پھر بھی, الا مرتا واحدا سے موقف ثابت نہیں ہوتا. وجہ یہ ہے کہ زبیر رضوی صاحب نے خود لکھا ہے اس بار کہ جی الا اولا یا مرتا واحدا ثم لا یعود, یہ تمام کے تمام مطلب ایک ہی ہے کہتے ہیں. نہیں ایک نا اللہ کے بندو بات سمجھے, خود لکھا ہے حضور انہوں نے لکھا ہے نا. زبیر علی رضوی ہمارے لیے حجت تو نہیں ہے, آپ خود غور کریں, الفاظ پہ غور کریں. لفظ مرتن واحدا سے ٹھیک ہے کیا معنی ثابت ہوتا ہے؟ الا مرتن واحدا کہا ہے نا, تو مرا واحدہ سے کیا مراد ہو سکتا ہے؟ اگر الا اول مرتا ہو تو پھر کیا نکلتا ہے جی؟ ہاں جی اول مرتا الا اول مرتن جی لم یرفع یدیہ الا اول مرتن. ہاں جب یہاں پہ یہ ہوگا نا الا اول مراتن تو جی پھر اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پہلی مرتبہ کیے اس کے بعد نہیں کیا. ہاں تو الا اول مراتن کے الفاظ تو ثابت ہے. نہیں ثابت ہے نا, یہ ترمذی میں بھی ہیں اور ابو داؤد میں بھی ہیں, ابو یالہ میں بھی ہیں. تو ان اس مفہوم کے اندر جس مفہوم میں آپ لینا چاہ رہے ہیں جی وہ نہیں نہ نکلتے. وہی حدیث جو الا اول مراتن والی ہے نا جی جی وہی حدیث تفصیل کے ساتھ بھی تو موجود ہے نا. صحیح. جب ہم اس متول روایت کو دیکھتے ہیں تو الا اول مراتن کا معنی واضح ہو جاتا ہے. صحیح. وہ کون سی حدیث ہے جو ہاں جی یہی حدیث یہی ہے. صحیح. سنن البیہقی الکبریٰ کے اندر آپ اس کو دیکھیں نا جی اور سنن نسائی الکبریٰ کے اندر اس کو دیکھیں. کل آنے پاس اس کو کمرہ میں دیکھی ہے سر میں نے ابھی. اچھا پھر لیکن اس پہ جو آپ مطول روایت کہہ رہے ہیں وہ دوسری روایت بنتی ہے. ہاں جی وہ دوسری روایت بن جاتی ہے. کیسے؟ مسئلہ آپ اس کے الفاظ دیکھ لیں کیونکہ مطول روایت جو ہے وہ مجھے لگتا نہیں ہے, کیونکہ اگر ہم اس کو مانوی عزیز بھی سمجھ لیں تو پھر بھی محدث کو تو اختیار ہوتا ہے. نہیں محدث کو تقتیق کا اختیار ہے, اس سے انکار نہیں ہے کہ محدث کو روایت کی تقتیق کا بھی اختیار ہے اور اس کو یعنی کہ روایت بالمعنی کرنے کا بھی اختیار ہے, ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ آیا جب محدث ایک طویل روایت کو اختصار سے بیان کرتا ہے ایک منٹ, تو پھر اگر اس کا معنی ہی وہ تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے تو ایسی صورت میں تو اس کا یعنی کہ اعتبار نہیں کیا جاتا نا. حضور اگر معنی تبدیل کرنے کا اعتراض اتنے بڑے محدث پہ لگائے جائیں تو پھر تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بہت بڑی بات ہوگی, چھوٹی بات تو یہ نہیں ہوتی کہ جی اس نے معنی ہی تبدیل کر دیا. اور سفیان سوری جو امیر المومنین سے حدیث ہیں اگر ان کے اوپر ہی یہ ہم اعتراض کرنا شروع کر دیں کہ جی معنی چینج ہو گیا ہے, تبدیل ہو گیا پورے کا پورا حدیث کا, تو پھر تو یہ میرا خیال میں بہت بڑی بات ہوگی. دیکھیں نا میری بات سنیں کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ انہوں نے روایت نقل کی, ٹھیک ہے, اور آخر میں کیا کہا کہ ھذا حدیث مختصر من حدیث طویل وليس هو بصحيح على هذا المعنى. ایک منٹ بات بالکل درست ہے. دیکھیں جب اب سمجھ اس امام ابو داؤد کی اس عبارت سے کم از کم یہ بات تو سمجھ آتی ہے نا کہ جس بھی محدث نے کی, اب دیکھیں اوپر امام ابو داؤد سے اوپر جو محدثین کرام ہیں وہ بہت بلند پائے کے محدثین ہیں, ٹھیک ہے, اور سارے کے سارے ثقات ہیں, ٹھیک ہے نا, اور امام صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث مختصر ہے طویل حدیث سے, تو طویل حدیث سے اختصار کرتے ہوئے ایسا کر دیا گیا کہ لیسا وہ صحیح ان علی ھذا المعنی, تو یہ موقف جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں یہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے بھی اختیار کیا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں جب میں نے اس حدیث پہ کام کیا تھا میں نے اس پہ اعتراض یہی اٹھایا تھا کہ جو آخری دفعہ املا کروائی مولوی کو جو آخری دفعہ املا کروانے میں, چلو ایک منٹ آپ بات سنیں نا, کہ آخری دفعہ املا کروا کر وہ جو جرا تھی اس کو حذف کر دیا, عدم ذکر ہو گیا. آخری املا میں کیا ہو گیا؟ عدم ذکر. تو کیا عدم ذکر عدم ثبوت کو مستلزم ہوتا ہے؟ بتائیں عدم ذکر کو آپ عدم ثبوت میں کیسے ہر وقت لے کے آ سکتے ہیں کہ جب ایک محدث نے لگاتار وہ 35 مرتبہ کم از کم املا کروائی, ہر جگہ انہوں نے ہر نسخے میں یہی لکھوا ہے, لیکن لولوی کے نسخے میں جب آخری دفعہ مرتبہ لولوی کے نسخے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ موجود ہے, یہ جرا موجود ہے لولوی کے نسخے میں. نہیں تو میں نے اس دن آپ کو عرض کیا تھا کہ لولوی کے نسخے میں جو آپ نے پیش کیا ہے فرض محال اگر موجود نام بھی ہو, اگر موجود نام بھی ہو تو اس جرا کو حذف کرنے سے امام ابو داؤد کا اس جرا سے رجوع ثابت نہیں ہوتا, جس طرح کے وہ روایات جو سابقہ نسخوں میں ابن عبد وغیرہ کے نسخے کے اندر موجود ہیں ان روایات کو ذکر نہ کرنا ان روایات کا ضعیف ہونا نہیں ہے. جس طرح وہ ہے اسی طرح یہ ہے, عدم ذکر ہے جب تک امام ابو داؤد کا رجوع ثابت نہیں ہوگا نا, اس وقت تک عدم ذکر کو بنیاد نہیں بنایا جا سکتا. دیکھیں میں تو راجع مرجوع اور منسوخ کا قول کیا تھا, آپ کسی بھی کال کے منسوخ ہونے کے جو دلائل کے طریقہ کار ہوتے ہیں وہ آپ کے میرے خیال میں پیش نظر ہوں گے, اور مطالعہ تو آپ کا کافی زیادہ ہے, مجھ سے بہت زیادہ ہے. تو دیکھیں نسخ کے اندر تعارض کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے, بات صحیح سمجھے نا آپ, نسخ میں ناسخ اور منسوخ کے درمیان تعارض کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے. حضور دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ نے اگر لولوی کا اور ابن داستہ کا اور دوسرے نسخوں کا تقابل کرے نا, یہ جو لفظ ہے نا جرا کے, یہ شروع میں انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پہ کہے, اور ابن داسہ کے نسخے میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے بارے میں نہیں کہے. جب لولوی کا نسخہ نقل کیا تو یہ جو جرا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پہ نہیں ہے, یہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پہ ہے. تو یہاں سے تو یہ لازمی ہوتا ہے کہ جی امام ابو داؤد نے اس کے اوپر سوچ بچار کی, ان کو یہ جرا ان کے مطابق صحیح نظر نہیں آ رہی تھی, انہوں نے وہاں سے ہٹا دی, حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کے نسخے پہ لے آئے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کی دلیل چاہیے جو آپ قول فرما رہے ہیں, اس قول کے لیے ہمیں دلیل درکار ہے. دلیل یہ دیکھیں حضور ابن داسا کا نسخہ متقدم ہے, کریم ہے, یہ سب مانتے ہیں جی. اور لوزی کا نسخہ جو ہے متاخر ہے, اور ہمیشہ متاخر چیز کو زیادہ ترجیح ہوتی ہے. او دیکھیں بات سنیں کہ میں کہتا ہوں کہ لولوی کے نسخے کے اندر بھی یہ جرا موجود ہے. حضور وہی تو اس دن آپ کو میں نے دیکھے دو مہینے پہلے بھی یہ عرض کی تھی کہ مجھے وہ نسخہ تو دکھائیں لولوی کا آخری والا. وہ دیکھیں وہ جو نسخہ ہے آپ خود مانتے ہیں کہ وہ نسخہ لولوی کا نہیں ہے, وہ بالکل ابن داسا کا نسخہ ہے. نہیں میں نے یہ قطعا نہیں کہا کہ وہ لولوی کا نہیں ہے, میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ابن داسا کے ساتھ ملتا جلتا معلوم ہوتا ہے, اور وہ نسخہ جو اس سے بھی زیادہ متاخر ہے جو عموماً پیش کیا جاتا ہے لولوی کے نسخے کے نام پر, اس سے بھی زیادہ متاخر ہے, وہ تو بالکل جدید نسخہ ہے. وہ اس نسخے کے اندر جرا نہیں ہے. دیکھیں لولوی کا وہ نسخہ جو انتہائی متاخر ترین نسخہ ہے اس نسخے کے اندر جرا نہیں ہے, لیکن لولوی کا وہ نسخہ جو قدیم نسخہ ہے اس کے اندر یہ جرا موجود ہے, اور اس سے بھی زیادہ قدیم نسخہ. اچھا کون سا ایک نسخہ ہے قدیم ترین, کس صدی کا لکھا ہوا ہے کہ جس میں یہ جرا موجود ہے لولوی کا؟ میرے پاس حضور چھٹی صدی ہجری سے لے کے تقریباً بارہویں صدی ہجری تک کے نسخے موجود ہیں. اچھا آپ ایسے کریں, آپ ایسے کریں کہ لولوی کے جو نسخے آپ کے پاس موجود ہیں وہ مجھے بھیجیں. صحیح. اور اس کی تحقیق مزید اگر آپ کو درکار ہو, شیخ عوامہ نے کام کیا ہے تقریباً سنن ابی داؤد کے اوپر 14 نسخوں کے اوپر. ہاں جی دکتور عوامہ کا وہ کام سارا میرے پاس موجود ہے. ہاں تو وہ آپ دیکھ لیں, وہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پرانے نسخوں میں جرا موجود؟ دیکھیں میں جو بات آپ کو عرض کر رہا ہوں, آپ ایسا کیجئے کہ جو آپ کے پاس سنن ابی داؤد کے نسخے موجود ہیں نا مخطوطات, وہ آپ مجھے بھیجیں. صحیح ٹھیک ہے, وہ مجھے بھیجیں آپ, تو پھر میں انشاءاللہ اس کو دیکھ کر اور آپ کو اپنا وہ بتاتا ہوں, اور جو میرے پاس نسخے موجود ہے وہ میں آپ کو بھیجتا ہوں. بات یہ ہے, بات ہے علمی میدان کی. ٹھیک ہے, مثلاً اگر مثال کے طور پہ یہ ثابت ہو بھی جاتا ہے, فرض کر لیں کہ امام صاحب نے آخر میں لولوی کے نسخے سے اس جملے کو حذف کر دیا, تو حذف کر دیا تو کیا ہو گیا؟ ہمیں منظور ہے. امام صاحب نے اگر حذف کر دیا اس جرا کو, ٹھیک ہے, تو امام صاحب کی کا جرا کو حذف کر دینا ہمیں منظور ہے, کوئی عرض نہیں, ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. اللہ کے بندے یہ تو ایک علمی سا کام ہے, تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں آپ ایسا کیجئے کہ وہ جو نسخے ہیں نا آپ کے پاس سنن ابی داؤد کے, وہ آپ مجھے ارسال کریں. آپ کے پاس میں بتا دوں, آپ کے پاس لولوی کا نسخہ پڑا ہوا ہے, یہ آپ مانتے ہیں کہ وہ 14 صدی کا نسخہ ہے, اور اس سے بھی جو متاخر ہے وہ بھی پڑے ہوئے ہیں. میں آپ کو ایک کاپی بھجوا رہا ہوں, وہ صلاح الدین ایوبی رحم اللہ کے دور کا لکھا ہوا ہے, بلکہ ان کو کچھ انتظامات بھی ہیں. ٹھیک ہے جی, اور وہ دیکھ لیجیے گا, وہ 7 صدی کا ہجری کا نسخہ ہے لولوی کا. ایک بات, دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا نا کہ جی عدم ذکر جو ہے نفی کو مستلزم نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ محدثین نے صراحتاً یہ کہا ہے کہ لولوی کے نسخے میں امام ابو داؤد نے بہت ساری چیزیں حذف کروائی ہیں, بہت ساری چیزیں اضافہ کی ہیں. ہاں جی, یہاں سے ہمیں تو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ انہوں نے یہ جرا تھی وہ حذف کی اپنی لولوی کے نسخے سے. مجھے تھوڑا سا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جب بھی نسخہ پیش کیا جائے وہ اس کو بس تقابل پہ آ کے نا ان سے منکر ہو جاتے ہیں, انکاری ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی ایسی بات نہیں ہے. میں نے شیخ زبیر کے انہوں نے جو جز رفع الیدین پہ کتاب لکھی آپ کی نظر میں ہوگی جی, اس کے شروع میں لکھا ہوا ہے مکتب زاریہ کا صحیح ترین نسخہ. میں نے اس کے اوپر مضمون بھی لکھا, شیخ زبیر کو 4 دفعہ یہ بتایا کہ حضور یہ مکتب زاریہ کہنی ہے, یہ دار الکتب مصریہ کا نسخہ ہے, اس سے وہ آج تک رجوع نہیں کر رہے. اور ابھی بھی جو کتاب چھپی ہے وہ مکتب زاریہ کا صحیح نسخہ ترین وہ لکھا اس کے اوپر, حالانکہ اصولاً یہ غلط ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو عرب سے جو چھپی ہے جز رفع الیدین جس پہ پیر بجن شاہ راجی صاحب کا کام ہوا ہوا ہے, اس کے شروع میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جی یہ جو نسخہ ہے یہ دار الکتب مصریہ کا نسخہ ہے. اچھا, تو اب شیخ صاحب اس سے بھی وہ رجوع نہیں کر رہے. اور چلو شیخ صاحب کو رہنے دیں کی طرف. میں تو عرض یہ ہے, دیکھو میرے عرض یہ ہوتی ہے کہ اہل حدیثوں سے مجھے کوئی اور توقع نہ ہو, کم از کم اس بات کی توقع تو یہ ہوتی ہے کہ یار وہ حق بات تو ضرور کہیں گے. ہاں جی, تو ظاہر ہے کوئی کسی بندے نے اٹھ کے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے بندے یہ جز رفع الیدین جو ہے نا مکتب زاریہ کے نہیں, دار الکتب مصریہ کا. میرے پاس مکتب زاریہ کا اصل نسخہ پڑا ہوا ہے جز رفع الیدین کا. اچھا, تو وہ اصل نسخہ میں لے کے آیا تھا وہاں سے. اچھا, اس میں کیا ہے؟ اس میں بہت ساری چیزوں میں جو روایات میں راویوں کے نام میں کافی جو چیزیں ہیں وہ کافی رد اور بدل ہے اس کے اندر, لیکن وہ صحیح ترین نسخہ ہے. اگر چاہے یہ مان لیا کہ صحیح نسخہ دال کو تو مسئلہ ہے, لیکن نام تو صحیح لکھیں جی. ایک موقف ہوتا ہے وہ نسخوں کا نام اس لکھنے کا اس پہ فرض ہوتا ہے, واجب ہوتا ہے, بتائے کہ نسخہ کہاں سے ملا ہے, کس طرح نقل کیا ہے. شیخ صاحب نے پوچھا, وہ کہتے ہیں یہ بدین شاہ راجدی کے مکتبے سے ملا تھا, مجھے نہیں پتا یہ کہاں کا نسخہ ہے. انہوں نے کہا جی میں اس مطلع کرنے کے باوجود بھی انہوں نے مکتبہ جاریہ کا پھر لکھا ہوا ہے. ہوتی ہے ٹھیک ہے, انسان سے ہوتا ہے, وہ آپ کہیں جی مجھ سے خطا ہوئی ہے یا میں رجوع کرتا ہوں, میں اس بات سے ہوتا ہوں, لیکن یہ اڑے ہوئے ہیں. وہ جیسے تبلیغ کے مسئلے میں ابھی تک وہ اڑے ہوئے ہیں, وہ طبقات سے انکار کر ڈالا انہوں نے. تو اصل میں شیخ زبیر صاحب کی بات, وہ میں نے محدث پہ جن کا مضمون چھپا نا تدریس کے حوالے سے, ادھر انہوں نے وہ بات کہی ہے کہ یہ کم قلیل التدلیس اور کثیر التدلیس کا جو طریقہ کار ہے یہ متقدمین میں, یعنی کہ یہ فرق نہیں تھا. تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے کہیں پڑھا امام بخاری رحمہ اللہ کا قول, جی سفیان کے بارے میں پڑھا ہے, میرا ارادہ کھینچنا ان کو کھینچتے اس بات میں کہ یہ آپ کہہ رہے کہیں تو کہیں گلے نہ پڑ جائے آپ کے. یہ ٹھیک ہے ان کا وہ اپنا موقف ٹھیک ہے, رکھیں اپنی جگہ پہ کہ ٹھیک ہے جی ہمارے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن یہ بات تو نہ کہیں متقدمین میں یہ قلیل التدلیس اور کثیر التدلیس والا. یہ حضور آپ کو پتا تھا کہ جی پیر محب اللہ شاہ راجدی اور شیخ زبیر کے اندر کافی مضامین چلتے رہے تدلیس کے اوپر, کم از کم الاعتصام میں 7-8 مضمون آئے تھے محب اللہ شاہ راجدی کے. اچھا, اور خاص طبقات اور تدلیس کے موضوع پہ آئے تھے. اچھا, اور اس حدیث سے بحث ہوئی تھی جی کھڑے ہو کے جوتا پہننا سنت ہے یا نہیں ہے, جائز ہے یا نہ جائز ہے. اس کے میں سفیان سوری تھا, اس کے طبقات میں بڑی آپس میں ان کی بحث مباحثہ ہوا ہے. اور بات یہ ہے کہ پہلے وہ طبقات کا اقرار کرتے کرتے تھے, اب وہ طبقات کا انکار کر رہے ہیں. میرا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس بار المحدث کا رسالہ شروع ہوگا دیکھا ہوگا آپ نے, ہاں جی ہاں جی, اس میں لکھا گیا کہ جی شیخ زبیر حدیث کے ماہر ہیں, زیادہ ماہر ہیں. تو میرا احساس ہوتا ہے کہ ایک ٹائم پہ آ کے اہل حدیث حضرات جو ہیں وہ اپنے ایک عالم کو بہت اٹھا دیتے ہیں, جب وہ غلطیاں اس کی بہت ساری ہو جاتی ہیں تو پھر بعد میں کہتے ہیں جی ہمارے لیے حجت نہیں ہے, وہ اس کی زندگی میں یا اس کے ہوتے ہوئے کوئی رد نہیں لکھے گا ان کا. یہی ناصر الدین البانی کے ساتھ ہوا, ناصر الدین البانی کی زندگی میں انہوں نے کسی نے کوئی رد نہیں لکھا, اور جب وہ شیخ وفات ہو گئے تو ان کے خلاف مضمون آنا شروع ہو گئے. تو میرا بھی موقف یہ ہے کہ کم از کم اگر طبقات کو مانتے ہیں, حالانکہ شاہد القصی صاحب مانتے ہیں طبقات کو, ہاں جی ہاں جی, میں نے نہ مانے لیکن یہ ہے کہ مانتے ہیں طبقات کو. اب کوئی بھی بات نہیں کرے گا شیخ زبیر علی کو کہ جی یہ آپ کی بات صحیح ہے یا غلط ہے, اصول کے خلاف ہے. اب اتنے محدثین نے جو آنے والی روایت کی اور تصحیح کی ہے وہ کہاں پہ جائے گا, اور کیا امام شافعی نے خود اس پہ عمل کیا نہیں کیا, یہ بھی ایک سوال ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ دو جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ ان کی زندگی میں تو ان پر کسی نے رد نہیں کیا بعد میں کیا, تو اس کے بارے میں تو بڑی واضح طور پر یہ بات موجود ہے, اور آپ کو بھی ماننی ہی پڑے گی کہ امام البانی رحمہ اللہ کے اوپر جو ردود ہیں وہ ان کی زندگی میں بھی لکھے گئے ہیں, اور بلکہ تراجعات البانی بھی بہت سارے ان ردود کی بنا پر ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں ایک آدمی کا یعنی کہ صحب جو ہوتا ہے وہ تو حجت نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, اور جو صحب کو ثابت کرنے کے لیے بہرحال دلیل درکار ہوتی ہے اتنی دنیا میں. اگر کسی مثال کے طور پر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ہیں, انہوں نے فتح الباری شرح لکھ کے کمال کر دی صحیح بخاری کی, بہت زبردست شرح ہے, لیکن اس کے اندر ابن حجر کی جو اخطاء ہیں بالخصوص عقائد کے حوالے سے, ٹھیک ہے نا, اس کے اوپر متقدمین نے بھی گرفت کی ہے, متاخرین نے بھی گرفت کی ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کی ایک خاص وجہ تھی, خاص سبب تھا جس کی بنا پر حافظ صاحب سے یہ صاحب ہوا. لیکن بہرحال کسی کا بھی کوئی بھی صاحب ہو اس کے لیے دلیل درکار ہوتی ہے. ایک تو یہ بیماری اہل حدیثوں کے اندر مجھے بہت زیادہ نظر آتی ہے کہ جب وہ کسی کے اوپر وہ رد کرنے کے لیے دوڑتے ہیں نا, تو پھر وہ نہ آؤ دیکھتے ہیں نہ تاؤ وہ تو جناب اس کی وہ کیا کہتے ہیں مٹی پلیت کرتے ہیں نا بےچارے کی وارٹ لگاتے ہیں بندہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے. تو دوسری طرف اگر وہ کسی کو اٹھانے لگتے ہیں تو پھر اٹھاتے بھی بڑے عجیب و غریب انداز سے ہیں. دیکھیں دور دیکھیں میں ابھی قاضی رحمۃ اللہ پہ بات ہوئی نا کہ انہوں نے عقیدہ علم آیت نبی پہ اس کی وجہ سے مدعو قرار دیا گیا. اب جو عقائد میں حافظ ابن حجر بقول آپ کے جو غلطیاں ہوئی آپ مجھے بتائیں ان کے اوپر کیا فتویٰ ہوگا. دیکھیں جو علمی انداز ہے نا میری بات سنیں اس حوالے سے وہ یہ ہے مبنی بار انصاف کہ ہم ان کو زیادہ سے زیادہ بدعات کہیں گے اور پھر اگر مثال کے طور پہ آپ اس کو اس بدعت کو بدعت مکفرہ بھی مان لیں مثلا اس بدعت کو بدعت مکفرہ بھی مان لیں لیکن پھر بھی تکفیر معین کے لیے جو شروط تین عدد اور دو عدد موانے ہیں ان کا وجود ضروری ہے کہ نہیں. انتفاع موانے اور وجود شروط ضروری ہے. اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ چاہے ایک بندہ اہل حدیث ہو دیوبندی ہو بریلوی ہو ٹھیک ہے ہم مطلقاً کہیں گے اگر اس کا عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق ہے تو صحیح ہے اگر عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق نہیں تو غلط ہے. پھر ایک معین آدمی پر چاہے وہ بریلوی ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ دیوبندی کیوں نہ ہو اہل حدیث ہی کیوں نہ ہو ہم ایک معین آدمی پر کسی ایک عقیدے کی بنا پر معین تکفیر کا یا بدعت کا یا فسق کا حکم نہیں لگا سکتے. حضور مجھے نا ایک بات پہ اختلاف ہے جو ایک دیکھیں حسن ظن تو ہوتے ہیں نا تمام علماء کرام سے. ہاں جی شیخ زبیر صاحب کو جو بات نظر آئی ہے متقدمین سے لے کے اب تک حافظ ابن حجر کے ہمسر سے لے کے اب تک کسی عالم نے اس بات پہ گرفت یا اس پہ تنقید نہیں کی. اب اگر شیخ زبیر کہیں کہ جی ان کو ایک نیا کتاب و رسالہ مل گئی امام شافعی کی تو یہ ان لوگوں کی نظر میں نہیں تھی. تھی ضرور تھی حوالہ بھی تھا دیتے بھی ہیں دیا لوگوں نے موجود ہے ان کو یہ بات نظر نہیں آئی شیخ زبیر کو یہ بات کیسے نظر آ گئی. یہ دیکھیں علمی بات ہے شیخ زبیر سے کافی بڑے بڑے علم کے پہاڑ موجود تھے جی اور موجود رہے ہیں علماء اہل حدیث میں بھی موجود رہے ہیں. یہ بات ایسی نہیں ہے کہ میں انکار کروں علماء اہل حدیث میں بھی بہت بڑے لوگ رہے ہیں گزرے ہیں جن کا علم حدیث اور رجال پہ کافی نظر رہی ہے تو ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ سکی شیخ زبیر کو یہ بات کیسے سمجھ آئی مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. دیکھیں شیخ زبیر حفظہ اللہ کے علاوہ جی ٹھیک ہے مدلسین کے حوالے سے اس قسم کی کلام پہلے بھی موجود ہے لیکن ہے شاذ یہ ماننا پڑے گا. کس سے کیے جی حضور کہ ہے بالکل شاذ صحیح ہے ٹھیک ہے. تو بہرحال شذوذ کی جو حیثیت ہوتی ہے علمی وہ تو سارے ہی جانتے ہیں. نہیں حضور مجھے نا اعتراض اس بات پہ نہیں اعتراض یہ ہے کہ جی آج کل یہ بڑا پروپیگنڈا ہے کہ جی شیخ زبیر صاحب جو ہیں ان کی جو بات کی گئی ہوگی وہ جماعت اہل حدیث کی متفقہ بات ہوگی. نہیں نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم تو اس کو متفقہ نہیں مانتے. شیخ زبیر کے ساتھ ہمارے بہت سارے اختلافات ہیں صحیح. ہم قطعاً شیخ زبیر کی بات کو متفقہ بات نہ قرار دیتے ہیں نہ ہی مانتے ہیں صحیح ٹھیک ہے نا صحیح. تو شیخ زبیر صاحب کے ہمارے نزدیک تو بہت سارے تفردات ہیں جو کہ جماعت اہل حدیث کے دیگر علماء کرام کے اندر موجود نہیں ہیں. تو یہی تو میں نے عرض کیا حضور مضمون کیوں نہیں لکھا گیا ابھی تک کس کا یہ اس کے اوپر کے تفردات کے اوپر. لیکن تفردات کے اوپر وقتاً فوقتاً مختلف پیرائے میں مختلف لوگوں نے رد کیے. کیا آپ دیکھتے نہیں کہ مجلہ محدث کے اندر شیخ زبیر کے اسی تدلیس والے مسئلے پر ہی رد بھی آتا ہے. ہاں آتا ہے نا ٹھیک ہے. تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ رد نہیں لکھا گیا نہیں یہ بات نہیں ہے. اچھا اسی طرح جو حمل المصحف ہے نماز کے دوران مصحف کو اٹھانا ٹھیک ہے یہ شیخ زبیر کا موقف ہے کہ یہ ٹھیک ہے اور درست ہے اور اس پر السنہ اگست کے مجلے میں پچھلے سال کے اگست میں السنہ کے اندر غلام مصطفیٰ ظہیر منپوری صاحب نے ایک مضمون بھی لکھا ہے ٹھیک ہے کہ حمل المصحف کی صلات یہ جائز ہے. اس کا رد میں نے لکھا ہے میں نے اس کا رد لکھا اسی سائٹ پر اس کا میں نے آپ کو لنک دیا تھا دین خالص والی کا اس پر وہ میرا رد موجود ہے تو اس کو آپ پڑھیں گے تو اس موقف کا سکم بڑا واضح ہو جائے گا. ہاں بلکہ شاذ القصر صاحب کے بھی دو تین مضمون گزرے ہیں میرے سامنے شیخ زبیر کے رد کے اوپر. ہاں تو پھر اب آپ کو خود ہی یاد آ گئے تو اب یہ نہ کہیں کہ ان پر رد نہیں لکھا گیا. رد علماء کرام لکھتے ہیں کرتے ہیں وقتاً فوقتاً. ہاں یہ ہے کہ ایک مستقل رسالہ مثلا اس طرح ہوتا ہے نا آپ کو بات وہ مستقل رسالہ تا حال نہیں ہے، جب تک شیخ زبیر صاحب زندہ ہیں اس وقت تک ایک مستقل رسالہ نہیں بن سکتا تقریباً. ہاں جب ان کے تفردات کا وہ ظہور ختم ہو جائے گا نا تو پھر ظاہری بات ہے ردود کا ظہور بھی ختم ہو جائے گا، تو وہ پھر سارے ایک جگہ پر جکجا کوئی نہ بندہ کوئی بندہ کر دے گا اس کو. اور یہ السنہ جو آیا تھا آپ کا کون سے مہینے میں آیا تھا؟ اب سنہ والوں کو میں نے دیا لیکن انہوں نے شائع نہیں کیا اس کو، پھر اس کے بعد محدث والوں کے پاس میں نے بھیجا تھا اسے. اور سنہ میں اگست کے مہینے میں، اگست کے شمارے میں غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب نے مضمون لکھا تھا مصحف کو اٹھا کر نماز پڑھنے کے جواز کے بارے میں. تو میں نے زبیر صاحب اس کے حق میں، زبیر صاحب اس کے حق میں ہیں، اور میں نے پھر اس کا رد لکھا ہے کہ یہ قطعاً ثابت نہیں ہے. صحیح صحیح، یہ بات کسی صورت بھی ثابت نہیں ہو سکتی. صحیح صحیح، حتیٰ کہ موقوفاً بھی ثابت نہیں، ولہ تو موقوفات ہمارے نزدیک حجت ہی نہیں ہے نا. صحیح صحیح، علمی دنیا میں موقوفات تو حجت ہے ہی نہیں، الا کہ کتاب و سنت کی کوئی نص موجود ہو اس موقوف پر، یا وہ موقوف حکمن مرفوع ہو جائے. صحیح صحیح، وغیرہ موقوف حجت نہیں ہوتی. ایک بات، اگر ہم موقوف کو اس ضمن میں وقتی طور پر حجت مان بھی لیں تو پھر بھی حمل المصحف فی الصلاۃ ثابت نہیں ہوتا ان روایات سے جن سے یہ ثابت کرتے ہیں. ثابت کرنے کا ٹھیک، نظر الی المصحف ثابت ہوتا ہے. یہ اگست 2010 میں آیا تھا. ہاں جی اگست 2010 آپ کا جو مضمون ہے. ہاں جی السنہ کا مضمون اگست 2010 میں آیا تھا یہ. اور آپ کا مضمون کس نے آیا تھا؟ السنہ والوں نے نہیں شائع کیا. اچھا آپ کا نیٹ پہ آ گیا. ہاں جی اچھا اچھا اچھا صحیح صحیح صحیح صحیح. اور حضور جو فقہ کی کتاب ہے اصول فقہ کے اوپر، یہ کب تک آ رہی ہے آپ کی؟ یہ امید ہے کہ انشاءاللہ میں اس کو کوشش کر رہا ہوں کہ ذوالحجہ تک یہ نا مکمل ہو جائے. اچھا ابھی مکمل نہیں ہوئی، لکھ رہے ہیں ابھی تک. ہاں جی اچھا چلیں. حضور بہت مہربانی، آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. اور ایک گزارش کی تھی وہ خلافیت بیکی کے نسخے کی، آپ نے مجھے دیکھے، میں نے آپ کو کہا تھا 9 بجے کے قریب مجھے یاد کروا رہا، آپ نے یاد نہیں کروایا. آج کرا دوں گا میں 9 بجے کے قریب. وہ ٹائم یاد رکھے، مجھے یاد کروا دے تو پھر انشاءاللہ وہ بھی اور مستخرج کا بھی. چلو ٹھیک، بہت مہربانی، بہت مہربانی. السلام علیکم.